Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Detta är Radio Reception. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. På deg, lille Bjarte. Og hei på deg, lille Steinar. Hei på deg, lille Tore. Hei på deg. Og velkommen til Radioresepsjonens lørdagssending. Og hei på deg, kjære lytter. Eller hei på deg, kjære lytter. Vi hørte Arcade Fire helt I starten her, og låta No Cars Go, og Bjørte, du har blitt så fryktelig forelsket I slutten, spesielt slutten på denne sangen. Ja, jeg synes det så fint med blås og stryker og stort orkester på slutten. Ja. Ja, antageligvis fordi jeg såpass voksen som jeg, at da setter jeg pris på sånn orkestermusikk. Ja, du I Guinness rekordbok for å ha vært på alle T.O.P.-konsertene opp gjennom tiden I Norge, altså Tower of Power, dette mektige orkestret, ja. Som har gjestet Oslo opp til flere ganger. Mm. Norgesvennene, vil jeg så kalle det. Ja, ja. Fantastisk. Band, eller? Ja, utrolig bra. Ja. Kan jeg fortelle en liten anekdote om Tower of Power? Jeg hadde egentlig tenkt det, men siden vi først på Tower of Power, så vær så god, Tore. Tower of Power Du har egentlig sagt før sending I dag at du skulle ikke si noe som helst hvis du ikke ble spurt. Nei, det sant, men nå ble jeg var så veldig engasjert, for når det gjelder Tower of Power, så var jeg nemlig og kjøpte en CD med Tower of Power en gang I livet mitt. Husker du hva den heter? Nei, det husker jeg ikke, men jeg husker at sangen I Got Soul, with a capital S I Got Soul, with a capital S Og det den eneste CD'en jeg har kjøpt og kastet på samme dag Oi, såpass. Det den eneste gangen I livet mitt jeg har kjøpt en CD, tatt med den hjem, hørt på den og kastet den umiddelbart ja. For du tenkte at dette såpass revet at du regner med at du får ikke bytte den gang Nei, jeg tenker, dette her, det sikkert ikke noe angrefrist på Tower of Power Men var ikke det nice price også? Nei, jeg tror den var full price, 169 tror jeg kostet oh. Full price Full price. Nice price. Det liker jeg, Nice Price. Det, husker du rockpack, eller? Mm. Husker du? Ja, nei. Vi kjøper liksom Raga Rockers, alle de ut I sånne packs. Okay. Så det billig, og det hadde ikke så mye penger, vet du, når man var litt yngre. Ja, det var jo før oljen kom, vet du. Og da var jo folk fattigere, de gikk jo, brukte jo klær opp til flere år av gangen. Du tenker på at før oljen ble pumpet opp, altså oljen har jo vært der veldig mange år. Det var veldig naivt sagt av meg. Det jo fossilt brennstoff, og det kommer av dinosaurer som blir klemt mellom steiner. Ja, det vil ta slutt en gang. Og da oljen ble pumpet opp, så forsvant altså Nice Price. Ja, og rockpack. Ja, da kostet plutselig Tower of Power setter 169 kroner. Det det ikke verdt. Nei. Jo da. Men jeg har ikke forstått rett at Tower of Power egentlig hva det? Det et band. Det kan jo også være et slags et fallos også, at ja. Det du har tenkt? Det har jeg tenkt. Mm. Det ikke det Frank Zappa synger om det I Bobby Brown? Tower of Power! Ja. Det der, det betyr penis, rett og slett. Ja. Det betyr en lilla dunkende penis, regner jeg med. Mm. Akkurat som, nå vi inne på sånne flotte orkestre, Steely Dan kan vi ta frem her. Mm. Steely Dan jo også da en svær mekanisk dildo, ikke det? Bonnie M. også. Det? Det mekanisk dildo? Det vet jeg. Jeg tar bare en rå sjans. Men hva da My Chemical Romance? Det jeg egentlig aldri skjønt. Det en kjemisk bitteriten dildo. En kjemisk dildo? Ja. Det faktisk ikke en dildo, det en laserpent som ser ut som dildo. Oh, ja, men det fungerer på samme måte. Hvis du har veldig trang vagin, så vil den fungere. Det som et hologram av en penis? Nei. Nei, det kommer laser på tuben på den. Enkelt greit. Ja. Dette kan bli en veldig interessant sending hvis vi skal fortsette på denne måten. Mm. Det sikkert fordi vi sitter I dette ærverdige studio som så mange P3-programmer har sittet I før oss. Mm. Det har aldri vært meningen at det har aldri vært meningen at vi skulle være et interessant program. Nei. Vi skulle først og fremst være lettbeint underholdende. Det sant det. Vi holdt på å bli interessante, hørte du det? Ja. Det ikke meningen å lage så mange digresjoner, men kan jeg få lov til å takke en her I redaksjonen? Jeg vil gjerne få lov å takke Bjarte Fordi rett før sending så spurte jeg Bjarte om han hadde lyst til å gå og kjøpe en cola til meg Fordi jeg hadde lyst på litt sukker Og Bjarte kjøpte en Fanta til meg Tusen takk for det Men det en naturlig forklaring Det ikke takkeprogram, det? Nei, det sa jeg det Nei, ikke tilsprogram, ikke takkeprogram Ok, men sendingen I dag skal inneholde masse forskjellig Som vi tilstreber hver eneste helg Blant annet så skal vi få høre et innslag, Bjarte Som du, det du som har laget det? Ja, egentlig ser det jo sånn et søknads... Søknadsprogram? En søknad som jeg har sendt til P2. For sånn var det! Sånn var det, ja. Det kommer vi tilbake til om lenge. Ja, så dette var en teaser, bare sånn at dere skal lytte og bare følge med på programmet, og bare glede dere til den innslaget. Ja. Så blir det andre innslag, og så skal vi selvfølgelig ha Radioresepsjons postkasse. Postkasse, ja. Og da trenger vi spørsmål fra dere lyttere. 1987 kodord er resepsjon. Det gjelder da mobiltelefoni. Og så har vi e-post, elektrisk post, som de sa i gamle dager i Arodo din. rrkrøllalfa.nrk.no. Da skal vi høre en låt, vi, fra Big Bang, I Don't Wanna. Nå, akkurat nå, hører du på P3 Radioresepsjonen. Big Bang var det, I Don't Wanna, og i fare for å bli et musikkaktualitetsprogram, så har kunne Bjarte fortelle at han har hørt rykter om at Big Bang, hele bandet, skal flytte til USA og ta med seg familien sin og hele sulamitten, og dra bort dit og bo i et kollektiv, ta crystal meth og røyke pott og lage musikk. Er ikke det riktig, Bjørte? Jo, det blir en slags sånn utvandrende to, tenker jeg. Ja. For det at det er såpass trange tider i Norge, og så må man dra over til USA for å prøve å bygge opp et nytt liv. Ja, kan ikke TV Norge følge det og så lage sånn reality-greie, hvordan går det med Big Bang der borte? Spør du meg om det? Ja, er ikke du markedsdirektør i TV-Norge? Okay, kanskje det. Nei, det er ikke deg. Nei. Oh, sorry. Hvordan går det med lanseringen av 5? Nei, jeg er ikke... Du er ikke den? Nei, jeg har ikke avgjort den nå en gang for alle. Men det gleder meg til 5, altså. 5 tror jeg blir bra. Vi oppfordrer alle til å se på 5. Jeg tror de skal vise, eller hvis de er i gang, eller vet ikke, jeg får Kina eller kanalen, jeg. Men jeg forstår det sånn at de skal vise Big Love, den HBO-tv-serien der. Ja. Se på 5, altså. Finn fram 5 og se på det. Ja. Men det var kvinnen i meg som sa dette her. Ja, det var det. Ja. 5 står jo ikke bare for tallet 5, men også feminin. Det er vel ikke, fordi de har vel, altså TV-Norge, det er vel derfor det heter 5. Ja, men det er jo også, mange kanaler har jo en tendens til å hete noe med tall, for eksempel kanal 2. Tenker du på TV 2? Ja, for eksempel. Og det er derfor det heter 5, antagelig. Men TV-Norge har ikke noe med tall å gjøre. Nei, det har ikke. De har det nå. Ja, de har ikke TV-Norge 1, 2, 3, 4, og så 5. Nei. Det hadde vært kulere da, for da hadde det vært mer, altså kunne hadde en sånn dobbelt ordspill på feminin og at kanalen het 5. Ja, det kunne vært. Så det doble ordspillet er ikke der nå? Nei, fordi det er jo ikke 5, altså de har jo ikke 4, 3, 2, 1 da. Ja. Nei, men det er jo andre typer kanaler, som for eksempel NRK 1, NRK 2, NRK 3, svenske TV 4, og så kommer nå 5. Ja, men det betyr at TV3 er jo tatt, ikke sant? TV4 kommer jo etter TV3. Mm, må jo ta, altså akkurat som Kanal 24 prøvde å kalle seg Kanal 4. Ja, jeg går ikke, for det er noe som heter P4, det er litt for nært. Så NRK burde hatt NRK 3,5 eller noe sånt? Det hadde vært morsomt da. Det hadde vært helt rådlet faktisk. Ja. Ja. Det er for mye, det er for lite decimaler i TV- og radionavn generelt. Tenk deg, hvis ikke vi i P3 hadde eksistert, så hadde sikkert P4 hette P3, tror du ikke det? Jo, det er helt P3 i hele Norge. Tenk litt på det. Fader Ulland, altså. Nå flyr P3 lyden av Norge. Ja, nå flyr tankene våre. Ja. Vi drømmer oss bort. Ja. Vi har egentlig et misjon med dette innslaget. Ja, så fortell da, Toru, hva er misjonen? Nei, misjonen er at vi skal fortelle hva vi har gjort i løpet av de siste 24 timene, og jeg kan jo begynne siden jeg først nå har ordet, så slipper vi mer hulter til bulter rundt det. Vær så god, kjør på det, Toru. I går så spiste jeg karbonade med løk, og så valgsendingene på TV2 med Oddvar Stenstrøm, som jeg synes er en ordentlig tøff type. Han er ikke redd for å stille de sterke og harde spørsmålene rett i fleisen på politikerne, samtidig så tror jeg han har en veldig sterk kropp. Ja, han har det. Jeg husker jeg intervjuet han en gang da jeg jobbet i P3 Morgen. Ja, så du intervjuet han? Ja, intervjuet Oddvar Stenstrøm. Han er det skummeleste mennesket jeg noensinne har. Husker du det, Bjørte? Ja. Han er veldig, veldig skummel. Mm. Han er topptrent. Han ser ut som Dolph Lundgren, for jeg fikk se overgruppen hans. 17-årig gammel Dolph Lundgren. Ja. Han er ikke 17. Dolph Lundgren? Nei, men da Dolph Lundgren var 17, så var, ja, ok, ja, nettopp. Han er veldig farlig, han stirrer rett i øya hele tiden. Mm. Han ser ikke bort, han sa sånn, ja, hva har du gjort for en dag? I dag har jeg løpt en time før jeg kom hit, og da var klokka 7:30. Mm. Viggo Johansen trener jo også, han løper jo også vanvittig mye. Så du mener at Viggo Johansen er sterkere enn Oddvar Stenstrøm? Ja, vet du hva, det tror jeg ikke. Er han bedre trent? Det, ja, det tror jeg ikke noe på. Det, nå tror jeg det er ute på ville veier. Vet du hva, det er bare spekulasjon. Viggo Johansen løper 1 mil hver eneste dag. Hvor langt tror du Oddvar Stenstrøm løper da? Tror du ikke Oddvar Stenstrøm løper dobbelt så langt som Viggo Johansen? Men hvis Oddvar Stenstrøm løper... Se hvor gusten Viggo ser ut da i forhold til Oddvar. Oddvar altså, det som skiller da veldig her med NRK og TV2 er at på NRK så løper de etter distanse, mens i TV2 så løper de på tid. Ja, godt. Så hvis Oddvar Stenstrøm løper fort nok, så kan han også løpe godt over en mil. Ja. Hvor fort tror du Oddvar Stenstrøm løper kuperen på? Jeg vet ikke, jeg er sikkert... Nei, det er en lurespørsmål, det er ikke det. Kuperen, det er... Da skal du bare... Unnskyld, jeg visste ikke om det er lurespørsmål. Nei, det har vært et lurespørsmål, men jeg tror i hvert fall han klarer den seksekravet. Ja, det tror jeg. Ja. Men jeg må bare presisere en ting, Steiner. Du må aldri la deg skremme folk som stirrer deg inn i øynene når du stiller de spørsmålene, for de har ingenting med trening å gjøre. Nei, men jeg tenkte han skulle drepe meg. Vet du hva, han kunne vært sånn der gammel SEAL spesialsoldat. Sånn minner han. Du tenker ikke på artisten SEAL? Nei, jeg tenker, på, altså, jeg tenker på Special Operations Soldier. Akkurat. Som har drept folk med bare hendene. Og så nå jobber han et annet yrke. Jeg tror at det var Sten som har drept folk med bare hendene på 70-tallet. Ja, han var dobbeldagent da. Drit i det, hva skjedde? Ikke rart at det er Special Operations Soldier SEAL. Litt rart. Men det er mye som er rart der. Ja, det er mye rart. Men under himmelen, hvordan, hvor stopper verdensrommet for eksempel? Og hva som er bak der igjen? Stopper ikke, vet du. Men det ekspanderer i en voldsom fart. Hvor mange dører vender innover? La oss gå til deg, Bjørte. Er det flere røde enn grønne lys her i verden? Nå er det på bæsj på meg av kjedsomhet. Er det greit? Ja, det er greit. Bjørte, jeg har lyst til å spørre deg, hva skjedde i løpet av dine siste 24 timer? Veldig lite. Det mest spennende jeg gjorde i går var at jeg så en tv-serie. Ja, veldig kort, en gammel en, som bestod av to litt lange episoder, som het Flukten fra Sobibor, som var da en konsentrasjonsleir under krigen. Og det var, der var det faktisk et vellykket fluktforsøk fra den... Så det de var ikke et fluktforsøk da? Det var en vellykket flukt? Det var den mest vellykket... For jeg kan ikke si at det var et vellykket fluktforsøk, men det var det mest vellykket fluktforsøket... Men de klarte det ikke? Noen klarte det jo. Okay. Veldig, veldig få. Jeg tror det var 2-3 stykker var bra. Det er gøy å se, Bjørte, når vi ikke sitter her i studio og har sending, så er Bjørte på diverse internetsider og bestiller jødedokumentarer over en lav sko. Han brenner så for jødenes sak at jeg aldri opplevd maken til altså, ikke-jødisk mann som har så mye til overs for jødene. Du elsker jødene, du har alltid gjort det, og du elsker Israel, og du sitter og bestiller jødedokumentarer og sin syn på jødene, og det er bra det. Ja. Det er bra at du engasjerer deg. Men noen ganger så er det sånn, Tore, jeg sier, ok, da er arbeidsdagen over, hvis ikke vi Bjørte, så sier du, ok, bare gå dere. Og da mistenker jeg at du sitter og bestiller, og at du har ereksjon. Nei, ikke bland de to følelsene. Sånn at ikke du kan reise deg. Du skal ikke blande medfølelse og innlevelse med sex og reisning og alle de tingene. Men det som er litt paradoksalt er at du jobber jo faktisk på sabbaten. Hvordan er det? Det er faktisk en ting som jeg har dårlig samvittighet for. Men jeg jobber jo også på den kristne helligdagen. Så du veier jo på den måten, ja. En. Ok, personlig kjøpte meg skinnjakke i går. Yes. Gratulerer. Har blitt så fryktelig glad i skinnet det siste. Ja, det varer jo livet ut av da. Ja, det gjør jo det. Du er jo et rå skinn. Jeg har fått jakke for livet. Jeg kjøpte meg også en bag i skinn. Så nå er det mye skinn på meg. Lommeboka er skinn. Jeg skal vurdere skinnbukset. Det får vi se litt på. Ja, takk for meg, jeg heter Steinar Sagen. Dette var dagens stand-up. Kjempeflink. Ja, vi runder av der, vi kan snakke mer om skinn senere. Jeg elsker å snakke om skinn. Vi skal høre Disciplines. Dette her er There's a Law i radioresepsjonen på NRK P3. Send oss spørsmål til postkassa 1987, postkasse. Kodord er resepsjon P3. Dette er P3. Du, forresten, ja? De pengene jeg la ut for deg forrige helg, har jeg fått de av deg? Hva var det for noe? Ja, vi tok taxi hjem sammen, og så la jeg ut 68 kroner for deg. Ja, jeg satte inn på kontoen din. Ja. Det går greit når jeg gjorde det. Ja, fint. Ja. Jeg skal bare ringe og sjekke at de har kommet inn. Ja. Disponibel beløp på kontoen er 7.239.000. Velg tjeneste eller tast. Hadde pengene kommet inn til deg, eller? Ja da. Fint, ja. Drillfingene, dette er P3. Spin Doctors, Two Princes. Megahit på 90-tallet, som jeg liker å si. Jeg vet ikke hvilket år, men sannsynligvis 1995. Å, såpass sent. Etter Lillehammer-OL? Jeg regner jo alltid til Lillehammer-OL når det skjer på 90-tallet, og jeg mener å ha hørt denne før Lillehammer-OL, altså. Ja, den eneste, eller de to eneste referansene jeg har til tidsperspektiv er 11. september 2001, Lillehammer-OL, og da jeg ble født. Vet du, det er... Jeg var tre, det faktisk. Jeg sier meg hjertens enig i det. Det jeg ble født, det husker jeg ikke så godt. Og det er greit at det er en lille feil. Men du vet når du ble født? Det vet jeg. Men jeg regner også etter Lillehammer-OL og 11. september, sånn som deg. Ja. Så vet lytterne det også. Ja. Det er mye bedre å holde seg etter da Jesus ble født. Men hvilke milepæler har du? Er det Vietnamkrigen og Koreakrigen og sånne ting? Nei, da Jesus ble født, og da han døde, og 2. verdenskrig. Du har ikke hatt noe siste 60 år da? Nei. Nei, ok. Så dumt da. For meg, ja. Ja, veldig dumt da. Ja, det altså Steinar Sagen som programleder for dette programmet. Tore Sagen tekniker og bidragsyter på mange absolutt, måter. Absolutt, redaksjonsmedarbeider. Ja, ja, veldig. Og så redaksjonsassistent. Nei, det er du ikke. Nei, redaksjonsassistent vil jeg ha meg fra, vet du om det er kaldt. Ja, det har du vært før. Ja, det har jeg vært før. Ja. Og så har du Bjørte Kjøstenna som er... hei. Hei. Hei, til hei til deg. Du er en sidekick, ja. Bidragsyter. Ja, litt kanskje. Ja, og programsekretær. Ok. Ja. Ja, så det... Jeg skriver referat etter sendingen og sånn. Og... Du skriver referat nå, gjør du ikke? Ja. Jeg må bare skrive det ut på maskin etterpå, så må jeg levere det opp i systemet. Opp i linjen, som det heter i NRK. Og det er jo, vi skjønner jo at det kan være irriterende til tider, når hele programmet også er manusbasert, og i tillegg bare måtte skrive det samme en gang til. Ja, ja det er sant. Vi skal snart høre et innslag, faktisk som du har laget, Bjørte. Skal vi det, ja? Skal vi ikke det? Jeg trodde ikke vi skulle... Jeg trodde vi skulle... Vi skulle kanskje det. Skal vi det, ja? Jeg trodde vi skulle høre noe annet, jeg. Ja vel, ja. Som... Ja, det blir litt spennende, da. Ja, det blir spennende. Ja, nå gleder jeg meg frykt. Nå skjønner ikke jeg noen ting, altså. Jeg trodde vi skulle få gjenhør med en kar som vi ikke har snakket med på lenge. Ikke bare en kar, men en far også. En far også, ja. Akkurat, en far vi har... Ja, akkurat, ja. Det blir ikke gjenhør med et gammelt innslag. Å nei. Det innslaget, det er splittet nytt. Bare å følge med, altså. Og sende oss spørsmål til postkassen, altså. Postkassen, altså. Ja. 1987, kodord, resepsjon. Ja. Vi trenger spørsmål. Er det noe vi foretrekker å bli spurt om i dag? Nei, det... Tore, vi kan begynne med deg. Ja. Jeg vet at du foretrekker noe. Ja, jeg foretrekker noe. Jeg foretrekker kjønn, som jeg har sagt tidligere, men også valg og parti. Valg og partipolitikk. Kjønn. Valg, kjønn og partipolitikk. Mm. Campingliv og jakt. Akkurat. Mm. Jeg kan godt svare på byggvarer og bygg... Svare på byggvarer, eller spørsmål om byggvarer? Spørsmål om byggvarer ja, og snekring, som jeg føler at jeg behersker ganske bra om dagen. Mm. Snekker hverandre. Veranda. Unnskyld. Så, heng med! Hva er det reklame for veranda? Jeg var reklam for veranda, beklager, det var produktbasering. Ja, ja, men altså, du forteller om ting som har skjedd deg, så navna, ja, de må du jo ha med. Oh, ja. Som man sier. Mm. Lars Kilevold sa det en gang. Ja, flink. Vet du hva, jeg tror i stedet for å bable oss... Vi tar en pause. Vi tar en pause, en musikalsk pause. Ja. Og vi tar den med 1990s. Dette her er You Made Me Like It. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, lille Bjartemann, det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Ja, det var lenge siden, altså. Det er lenge siden jeg har pratet med deg. Hvordan går det med deg? Jo da, lenge siden jeg har telefonert deg, min enebarn og sønn. Men du vet, jeg sitter nå her i underbuksa på taket i Randaberg og synger en sjømannsvise, mens jeg hisser opp brystvota mine med ei fjør. Så her er alt bare bra. Helt topp, super truper, Bjarte. Ja, det var godt å høre, far. Og hvordan går det forresten med deg der inne i syndens hovedstad? Det er vel både fylle, hor, onani, doping, lettkledde lærhomor i gayparade og AIDS-horer så langt sansene rekker, regner jeg med? Er det snusk og fanteri og uetiske holdninger som fyller den naive hjernen din, Bjartemann? Nei, det er ikke det. Det er ikke så ille her i Oslo. Jeg ber for deg. Jeg ber for deg, Bjartemann. Jeg ber for deg hver enda dag, Bjarte. For at ikke Satan skal få fatt i den lille skrinne, lille Bjartekroppen din. Satan kan virke som en trivelig fyr. Helt til han sluker sjelen din. Tygger deg opp og spytter deg ut som en våt klut i den evige skjærskill. Du har ikke solgt sjela ditt til djevelen, Bjarte. Svar meg ærlig. Du har ikke slatt Satan ta bolig i deg, Bjartemann. Nei, far. Satan har ikke vært og banket på min dør i det hele tatt, tror jeg. Har du Herren i ditt hjerte, Bjarte? Si at Herren fyller ditt hjerte med kjærlighet og mot. Ja, han gjør vel det. Det var godt å høre. Men, Bjartemann, jeg ringer deg av en helt spesiell grunn. Og det gjelder oppveksten din. Ok. For da du var bare 12 år, så var vi i Fårup Sommerland i Danmark. Husker du det, Bjartemann? Husker du at du koset deg i Fårup Sommerland? Ja, jeg husker det. Det var veldig gøy, det. Å, herre min skaper, Bjarte. Jeg visste at du hadde glemt slash fortrengt det som skjedde den grufulle ettermiddagen på Jylland. For det som skjedde var at du ble forulempet av en ganske fullvoksen makak-apekatt og dens tre brødre. Her ble jeg forulempet av en ganske fullvoksen makak-apekatt og dens tre brødre? Det stemmer på en prikk, Bjartemann. Nei, det kan ikke jeg huske i det hele tatt, jeg. Du har fortrengt det. Okay. Og jeg orker ikke gå inn på detaljene. Minnet er for grusomme, Bjartemann. Men kort fortalt ble du voldtatt av makak-apekatter den ellers så nydelige ettermiddagen i Fårup Sommerland. Noe som resulterte i at du har fått den dødebringende sykdommen ape-AIDS. Har jeg fått ape-AIDS? Du har fått ape-AIDS, Bjarte. Eller monkey-AIDS, som er den latinske betegnelsen. Monkey-AIDS? Er det farlig, eller? Jeg bare flipper med deg, Bjarte. Du har ikke fått ape-AIDS. Du er frisk som en fiskepinne. Ja, det var godt å høre. Jeg har fortalt at du hadde fått AIDS fordi jeg har humor. Bjørte. Ja, jeg har det. Ja, du har det, far. Jeg beklager, Bjørte, men jeg flipper ikke med deg likevel. Du har fått AIDS og giraff-AIDS. Du ble voldtatt av en gjeng potente giraffungdommer i giraffpuberteten. Nei, er det sant? Neida, Bjørte, man, jeg flipper med deg. Mor er død. Hæ? Mor er død, død som ei sild. Hun klemte hun i carporten her, vet du, Hell? Tror du ikke mekanikken i carporten klarte å klemme all hjernegøra hennes utover verktøykroken min? Jeg kan ikke bruke slagdrillen mer, Bjørte, for hjernemassen har klistret seg til mekanikken. Nei, nei, men jeg kommer hjem med første fly, jeg da. Neida, mor klemte ikke kranen i carporten. Hun ble spiddet av en gaffeltrøkk da hun skulle kjøpe reger på brygga. Begravelse neste uke. Nei, er det sant? Neida, mor ble ikke spiddet av en gaffeltrøkk da hun skulle kjøpe reger på brygga. Hun lever i beste velgående. Hun tar seg rundt med henne og skal ligge med henne etterpå. Ok, altså hun er ikke død altså? Hun er død. Neida, flipp, flipper, flippet skal vil flippe med deg herfra til banken, Bjartemann. Ok. Et lite kyst i far for han legger på luren. Nei, nei, nei. Et lite vennskapelig kyst i far. Nei, jeg kan bare si ha det. Et bittelite kyss. Tunge kyss til din far. Nei, nei, nei. Ha det. Ha det, Bjartemann. Radioresepsjon fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3. Ja, ufta. Ufta, ufta, at det skal ende sånn da. Ja, ufta. Nye, så bare en gang spilt her i radioresepsjonen, og så krasjer hun og omkommer. Rihanna, Shut Up and Drive heter låta. Nei, nei, det var nok bare en spøk det der. Mm. Den kommer nok tilbake igjen, du får nok høre den igjen. Det ligner nok veldig på det vi gjør med den fiktive barn The Mouse and the Donkey på fredager. Ja. Det at man skaper en illusion av at man faktisk krasjer i en bil, men så gjør man det faktisk ikke, det er bare et lydbil. Vi gjør ikke det vi på fredager. Å, nei, nei, nei. Men er dette en del av en sånn slags trafikkampanje, denne låten her, kanskje? Man kan vel se det sånn, og jeg tror nok at de vil få honnør av amerikanske... Trygg trafikk? Ja, sånn... Safe traffic, tror jeg. Safe traffic, traffic, yes. Det, ja, det, de hadde jo, altså, husker du Trygg Trafikk-platene, singlene, fra da du var liten, Bjørte? Ikke, men jeg husker du, med Odd Gryte. Ja, men du husker at... De plastplatene? Ja, de var veldig, veldig tynne. Veldig myke. Veldig myke, og da var, han, var det Torbjørn Egner som var på de? Det var kanskje det. Han sa, trafikk! Den er farlig, den er ikke trygg. Han hadde ikke så skarp stemme, han. Det var nok ikke Torbjørn Egner. Men det er så morsomt, for det er jo en amerikansk idé, altså fra Safe Traffic, der de hadde en annen fyr. Hvem var det som hadde den da? Som der borte. Hvem var det som er liksom USAs Torbjørn Egner igjen? Skal vi se, da må jeg tenke. USAs Torbjørn Egner. Det var ikke... Nei, Sean Connery, nei, han er Irlands Skottlands Skottlands trygtrafikk Skottrafikk, ja. Nei, hva er det som han amerikanske Torbjørn Egner da? Det kom jeg ikke på i farten. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan? Nei, er det han som er amerikanernes egen? Det var Steve McQueen. Det var han som var på de Safe Traffic, ja. Og i USA så var de platene enda mykere enn det var i Norge. Folk brukte de til å rulle seg joint på slutten av 70-tallet. Og det var jo ikke meningen i det hele tatt. Nei, men, og det var jo et paradoks, for det er jo ikke trygt å røyke joint. Nei. Skal vi kjøre? Ikke det heller. Det er det som er det ironiske ved hele den historien der. Folk røyka seg en joint med Trygg Trafikk-platene og krasja, ikke sant? Vi skal ha radioresepsjons postkasse, vi. Postkasse. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det stemmer, og vi har fått inn fryktelig mange spørsmål denne lørdagen til postkassa, og det postkassa. Er postkassa. Fordi dere lurer på mye der ute, og regner med at de tre, ja, forholdsvis over gjennomsnittet intelligente herrene i dette lille studio her på Marienlyst kan svare dere på det dere lurer på. Det er nesten skremmende å se hvor mye uvitenhet der er der ute i... Og ute da? Ja, de vet jo masse da, men det er en del de ikke vet. Oi, sånn. Ja, ja. Vi skulle snakke sånn til lytterne, men... Nei, det var ikke meningen. Jeg vil ikke håne de som sitter og hører på. Nei, jeg vil ikke gjort det, altså. Det er vårt vann og brød, eller hva det heter? Det var vann og brød. Unnskyld, lytter det. Ja. Men har du et spørsmål der, Bjørte, som du vil ta opp og bringe videre? Ja, det er et som egentlig går til deg også, men det vil lov for Sandro også, kanskje å komme inn med en kommentar eller to. Mm. Heia, står i starten her. Hvilken pizza er best, Steinar Hilsen? Stasi, hei, Stasi. Det er hyggelig å få den henvendelsen. Det var vel, hvem var det som egentlig ville svare på kjøttspørsmål? Var det ikke det der, Tore? Jo. Nei, det var kjønn, det var kjøtt og kjønn. Nå var du, det var jo først og fremst rettet til deg, men jeg kan godt si videre. Nei, men jeg tar den. Ja, ok. Hvis vi da snakker om kjøpepizza, som man, altså frossenpizza, så er du helt uten tvil lørdagspizza fra Grandiosa. Den, den er jo fantastisk. Du er folket, du, Steiner. Ja, altså, jeg er inkarnasjonen på, altså, hvis du legger sammen alle folkene i Norge, og deler på antall folk, så får du meg. Men lørdagspizza, det er den med kjøttboller og kjøttbiter på, så skal du ha sånn biff. Nei, biff, det er ekte biff. Ikke si at det er kjøttboller når det er biff. Nei, men det er kjøttboller, du ser forskjell på kjøttboller og biffbiter. Er det kjøttboller og biffbiter? På den lørdagspizzaen, ja. Det er kjøttboller og biffbiter. Nei, det er kjøttboller, det er kjøttboller og biffbiter. Ja, det er to mot en, det er greit. Hvis dere mener det, så er det det. Men jeg liker den og rømme den til, det er selvfølgelig godt. Ja. Men utover det, hva faen er det du sier? Snakker du mot meg hele tiden? Ja. Du er veldig glad i rømme generelt. Det er en rømmegutt, du. Rømmegutt. Og fløttegutt, da. Ja. Her skal man få høre det. Ja da, hvem er det som ikke er glad i rømme, sier nå jeg. Neida, men jeg har forskjell på letterømme og setterømme, Stenheim. Det er vel meningen at man skal bruke seterømme i den pizzaen, er det ikke det? Selvfølgelig. Ja. Oh. Nei, men så, ellers så liker jeg å lage pizza selv, hjemmelaget pizza. Ja, den er god. Ja, den er god, og den tar masse tabasco oppi, så blir det bra uansett. Jeg har en nytt spørsmål. Du skal ha en nytt spørsmål. Jeg vet ikke om lytteren er interessert i å høre hva slags pizza vi liker. Nei, det var jo egentlig rettet til meg. Men... Ja, nei, men da kan jeg godt la det være. Nei, ta det kjøpt da. Ja, kjøp pizza. Kjøper pizza, så liker jeg best de originale. Ikke doktor Øtker? Øtker er ikke så glad i. For det første fordi han er lege, og det liker jeg ikke noe særlig. Han er ikke bare lege, han er doktor. Han har forsvart den pizzaen i et disputas oppe på Blindern. Og så godtok til det, og han fikk graden sin, og han begynte å lage pizza. Din jævla doktor Røtker, altså. Jeg foretrekker den, eller da, altså, fra Italia, så er det flottest når man er der og spiser pizza. Det å være i det rette miljøet for pizza, så det smaker ekstra godt, altså med tynnbunn. Pizza originale! Det er så gøy å se på Toren når han snakker om pizza, for da holder han tommelen opp mens han snakker. Thumbs up for... Det fikk som en refleks. Ja, det... Når jeg snakker om pizza, så holder han tommeren i været. Det er vel, når jeg snakker om positive ting, så pleier jeg å lage en gest også, jeg da. Ja. Vi prøver å være litt seriøse. Bjørte, hva er pizza? Jeg har ikke vært useriøs. Jeg har sagt at jeg var enig med deg. Hvis det var kjøttboller på den pizzaen med biffbiter også, så heier jeg opp på Grandiosa lørdags... Hva den heter for noe? Ja, lørdagspizzaen. Jeg pleier å... Hvis det er kjøttboller på den, så plukker jeg det av. Nei? Jo, for jeg liker bare biff, ekte biff. Vet du hva? Jeg er nesten stikk motsatt, for de kjøttbollene på den pizzaen der er veldig gode, og Grandiosa må ta seg litt grann sammen, for kvaliteten på det biffkjøttet der er ikke alltid tipptopp. Hva betyr nesten stikk motsatt igjen? Det betyr praktisk talt stikk motsatt. Ok, greit, men det er greit. Du vet jo, kan jeg få ta et spørsmål til? Jeg vet at det er rettet til alle sammen, og dette er et veldig interessant spørsmål, kommer fra en som heter Alexander. Hei, Alexander. Hei. Hvem av dere er mest utsatt for et mord? Tenk litt på den. Hvem av dere er mest utsatt for et mord? Jeg tolker den sånn at hvem av oss er det som antageligvis blir mordet først? Hvis det skulle være et attentat mot en av medlemmene. Ja, men altså, jeg tror vi kan definere det som hvem er det er mest overhengende for at det vil bli utsatt for et mord. Hvem vil bli drept? Hvem er det? Hvilken resepsjonist har størst trusselbilde? Jeg har en svært klar formening, og jeg tror hele verden er med meg når jeg sier det. Det er selvfølgelig, Bjørte, jødenes konge. Altså, jødene er så kontroversielle. De går til angrep mot muslimer over hele verden. Og muslimene er illsinte på dere. Jeg vil ikke si dere, for du er jo ikke jøde selv. Nei. Men du bare taler deres sak her. Men si gjerne dere og inkludere meg. Da gjør jeg det. Så jeg tror det er en overhengende fare, faktisk. Og NRK har også øket trusselbildet på deg til rød. Nå skal vi ikke si at det er jødene som angriper muslimer over hele verden. Det er først og fremst Israel som har vært slemme. Jo da, men det er mye jøder i Israel, altså. Jo, det er det. Jeg sier ikke at det... Men det er også mange israelitter der. Ja, det er sant. Jøden har jo ikke vært slemme. Jøden forsvarer jo bare sitt territorium. Det er ikke sant, så de må jo bare forsvare seg. Jeg og Tore klarer å ha et nyansert bilde på hva som skjer mellom jøder og muslimer, og det er bra. Hvis de kan få lov å arrestere Tore bitt litt grann på, at, så tror jeg at den morderen som er der ute er litt grann smartere, for han tenker at jeg kommer antageligvis til å dø av naturlige årsaker i løpet av relativt kort tid, så jeg tror heller han vil sikte inn geværet sitt på Steinar. Og hvorfor det? Han er en... Det er lettere å treffe, er det du skulle si nå? Ja. Men du er det var liksom... morsomt. Fy faen, altså. Nå blir det mye banning her, men det har vært veldig personlighets mot meg at jeg er tykkladen. Men du er ikke skuddsikker? Ja, det er faktisk et definisjonsspørsmål. Skal du skyte med det da? Ja. Skyte med 12-7, så kommer du nok gjennom. Du må helt opp i det, ja. Må nok opp i den kaliberen der, ja. Vi trykker med noen NATO-våpen. Men da er det på kloss hold. Jeg kan ta et annet spørsmål, jeg. Hvordan skal du redde denne situasjonen, Tore? Lurer jeg på. Nei, jeg tar et litt mer hverdagslig og koselig spørsmål, som er fra Rob. Så jeg har det. Eller hilsen de fyllesjuke malerne og Rob. Rob og de fyllesjuke malerne spør hvem i resepsjonen er mest handy og på hvilket grunnlag. Handy er altså da det motordet for å være teknisk anlagt og muligheten for å reparere ting. Kan ikke dere bare bable vei om det, ja, dere som er så flinke? Ja, nei, jeg ser på meg selv som relativt handy. Jeg kan gjøre de fleste reparasjoner selv, bare med en viss veiledning. Og da er det jo bare å søke på internett, for eksempel. Hvis man skal legge blikktak, så tror jeg ikke det er noe vanskeligere enn at man trenger noen skruer og litt akryl eller silikon. Så bra da. Du, Steiner, har jo vært kjempeflink til, til å fikse opp på verandaen din. Ja, du har laget en ny dør. Jeg var tjukk og skuddsikker. Og som det går an å være feit. Og så selv om du er feit, så betyr ikke at du er ubrukelig. Jeg er ikke feit, jeg er sexy-lubben, Tore. Dette er vi snakket om mange, mange ganger. Han på forsiden. Sexy-lubben, skuddsikker og brukelig, vil jeg si. Han på forsiden av det fat boy slim-coveret, han som sier I'm number one, han er feit. Han er ikke sexy-lubben. Nei, men det, det men det er fordi han har så ekle klær. Ja, han har det også, men... Men du har rene klær, vet du, Steiner. Men jeg vil si at Steiner kommer... Jeg har mye muskler, skjønner du. Jeg vil si at Steiner kommer faktisk litt foran deg, Tore, i det å være handy. For du skulle jo sette opp flatskjermen din på veggen din. Ja, det stemmer. Og det fikk du ikke til. Nei. Det hadde jeg trodd at du skulle få til, Tore. La oss bare roe oss litt ned nå, gutter. Og så tar vi en låt. Og så skal jeg ta en liten prat med dere. Og så kommer vi tilbake igjen etter at vi har hørt The Clash, London Calling, i rådresepsjonen på P3. Jeg er ikke sur eller noe sånt. Det er bare det at det kan bli mye sånn... Jeg skjønner det. Ja, det skjønner jeg. For å si sånn, det er ikke snakk om noe bamseklem nå under denne låten her. Det er ikke bamseklem, det blir en oppvask. Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning uansett. Vi får se. Dette er radioresepsjonen. Mann, du hører på radioresepsjonen på P3. På postkasset! Radioresepsjons på postkasset. Postkasset. Postkasset. Radioresepsjons postkasset. Vi holder på med radioresepsjons postkasse. Vi har hatt en liten diskusjon her under The Clash og London Calling. Og vi har snakket om det alvoret. Altså folk som identifiserer seg med meg der ute, fordi vi har ca. 33,33% hver som identifiseres her da med henholdsvis Bjarte, Thor og meg. Og de vil føle seg veldig tråkket på og støtt når dere går så drastisk tilverks og hamrer løs på meg og mitt utseende. Ja. Og vi prøver, altså i Norge i dag så prøver vi å bli kvitt mobbing i skolen, og da kan vi ikke oppføre oss på den måten. Nei, det blir dere har råttet dere sammen i denne sendingen her, og kalt meg tjukk og feit og sånn, men jeg egentlig ikke er det. Jeg er, jeg har noen kilo for mye, men jeg bærer de med respekt. Det ser ut som, absolutt. Men og det kan godt være at vi må se litt på radio som medium også, at vi må bli kvitt mobbingen også i radio. I P3, ja. Men jeg må bare et lite moment, og det er at for Tore og meg så er det av og til litt grann vanskelig å se når vi krysser liksom den kritiske linjen. Ja. Fra din ekstreme selvironi. Ja, for det har jeg. Og over til der du blir såret, faktisk. Ja, fordi jeg har jo tullet mye med det at jeg er litt tjukk og bollekom og greiene der. Du har jo stilt deg laglig for hugg, da. Jeg har jo det. Men noen ganger så går grenser for meg også. Ja. Ikke sant? Og det må dere respektere. Så når jeg sier fra, nå synes jeg det er nok, så respekterer dere det. Og hvis du, Bjarte, hvis jeg sier at du er gammel og kommer til å dø snart, og du er rar, og du ser som Viggo Hansen når du er full, og da må du si fra, hvis du synes det blir for mye, så tar du meg til siden og sier, Steinar, vet du hva, nå orker jeg ikke mer. Nå blir det litt slitsomt for meg. Ja. Kan du ro deg? Så sier, selvfølgelig, Mørte, jeg skal ikke hamre løs på deg. Jeg. Det er vanskelig å si fra om det når du er på direkten rett på luftet. Så et annet forslag kan jo være at vi får oss hver vår lille vimpel, som vi kan vifte med. Når vi føler at vi nærmer oss en grense. Kan det være oransje? Alle kan ha forskjellige farger. Du kan selv velge eller skreddersy din egen vimpel. Ja, da vil jeg ha de homofiles flagg. Jeg vil ha en rosa vimpel. Ja, ikke den regnbuensfarger? Nei, rosa vimpel med en trekant på, er det ikke det? Ja, vel. Så jeg vinker med den, og så sier jeg hei, husk på meg, ja. Tenk på, tenk på hvordan jeg har det nå. Ja. Hvis jeg kan få foreslå en vimpel til deg, Berte, så er den blå og hvit med en David-stjerne i midten. Selvfølgelig, selvfølgelig. Hva slags vimpel vil du ha, Tore? Jeg vil ha en hvit vimpel. En hvit vimpel, ja. I all sin enkelhet. Ja, akkurat. Men hvor skreddersyr de vimpler? Det er på flaggfabrikken. Ok. Rosenkrantz-gate. Ja, men ok, men da, det var det. Vi kan godt fortsette nå med spalten. Jeg kan ta et spørsmål, ja. Ja, kjempefint, ja. Det er et spørsmål som, skal vi se hvor jeg hadde det her? Skal vi se? Jeg har det, altså. Ja. Jeg har det, skal jeg ta. Ja, jeg tar det. Det er fra Fuglestein. Hei, sant, Fuglestein. Hei, Fuglestein. Er det ok for to brødre å dele seng når hotellet har gjort en brøler, og kun har dobbelt seng på rommet? Og Tore... Vi er jo brødre. Ja da, vi er det, og jeg synes det er, veldig, det er et veldig betimelig spørsmål, fordi at det har seg sånn at man, jeg synes ikke man egentlig skal godta det, selv om det er helt riktig å sove i dobbeltseng sammen med sin bror. Men det er noe jeg ikke ville godtatt, fordi da ville jeg vært så misfornøyd med hotellet, at jeg ikke ville bo der. Jeg ville søke til et annet hotell. Hva, la oss si at det er konferanse i byen, da, og alle hotellrommene i byen er opptatt. Ja, nei, da ville jeg heller lete etter en bed and breakfast, eller se etter steder hvor det står rom. Ja, altså hytter og sånn? Ja, hytter og sånn. Du ville tatt en campinghytte i stedet for å ligge i dobbeltseng med meg, er det du sier? Nei, men, ja, men det er mest for å opponere mot hotellets policy. Det er ikke fordi du ikke synes det var lett å ligge i seng med meg, for det har vi gjort mange ganger. Ja, ja, og det har aldri vært noe problem heller. Nei. Men jeg er veldig, jeg synes det, jeg ville ikke vært fornøyd med service på det hotellet, jeg hadde forventet å få mye penger for det. Jeg har jo ligget i dobbeltseng med Steinar mange ganger, jeg også. Ja, og dere er jo ikke brødringer. Før du ble gammel nok til å få jobb i P3. Mm. Stemmer det. Det var gøy. Det var, det husker jeg godt. Det var, jeg tror ikke egentlig du husker det så godt. Jo, vi har ligget i seng sammen to ganger, som jeg kan huske. Og var dere så fulle, eller? Hadde dere drukket? Ja, litt grann, kanskje. Ja. Hva er det som skjedde da? Neida, det var ikke noe å blåse opp det. Nei. Men, nå må du vifte med vimpelen. Jeg vifter. Men har dere ligget i seng sammen, dere to? Jeg tror vi har hatt det gode. Å, ja. Så rart. Ja. Ja, så rart. Men hvis vi blir fulle nok, så kan det vel hende at vi ender opp. Havner i loppekasse sammen? Ja, det kan nok godt hende. Ja, det kan hende. Jeg er veldig glad i hverandre da. Ja, ja, ja. Mm. Har du et spørsmål nå, Tove? Nei, jeg finner ikke tilbake. Jeg kan ta et i mellomtiden fra en debutant. Ja, vel. Hei, debutant. Som skal på fest for første gang i kveld. Mm. Og han lurer på om vi har tips for en debutkveld. Jeg er litt grann i tvil om han mener da at festen er hans debut, eller om han håper på å få en slags seksuell debut. La oss ta utgangspunkt i at han... Det er hans første festdebut da, at han... Så det er første gang han skal på fest? Ja, rett og slett. Det er jo første gang for alt. Ja, det er renhårig. Mm. Det som er, det er jo veldig gøy første gang han var på fest, jeg husker det veldig godt selv. Mm. Det er vanskelig fordi man er ikke vant til å være i festmodus, nei, fordi man snakker noe høyere, man bruker utestemme når man er på fest. Ja, gjør det. Folk blir litt annerledes, de forandrer seg jo da, de, hvis de for eksempel begynner å drikke og sånne ting, jeg vet ikke om han kommer til å drikke og hvor gammel han er. Det blir ikke fest uten alkohol. Jo da, det går an det. Ja, unnskyld, det er godt å gjøres. Nei, så jeg, hvis jeg skulle komme med noen tips eller noen sånne ting, så vil det være å snakke høyt, ikke være redd for å si det du står for. Meningsutveksling, det er noe av det viktigste man gjør på fest. Ja. Du kan bygge deg kontakter og nettverk og få et bedre liv i fremtiden. Mm. Og ikke slåss. Hvis det blir en konflikt, du brygger opp til bråk, så trekk deg fort ut av det. Det er min anbefaling. Jeg trekker deg sakte ut, som jeg liker å si. Ja, jeg trekker deg sakte ut. Og hvis det blir snakk om klining, så ja, gå for det. Hvis det er noen antydning til klining, så er det sannsynligvis et signal på at noen vil kline med deg. Så gjør det fort og kline mye og lenge, helt til du blir nummen i kjeften. Ja. Og et sånt starttips er at hvis du er litt grann sånn urolig og småspent på før festen, så har det en tendens til å ende sånn at du drikker de første tre ølene fryktelig raskt. Prøv å kutte ut det. Prøv å holde på den første ølen en hel time. Ja. Den første halvliteren. Og så kan du bygge det opp derfra. Ja. Det er lure tips her, altså. Ja, vi har jo vært ute en vinternatt før vi. Oh, yes. Yes, sir. Jeg vil gjerne komme med et ja-nei-spørsmål før vi går videre. Det er fra Konrad. Hei, Konrad! Konrad skriver, er dere Tore og Steinar i slekt med Paul Sagen fra Nord-Trøndelag? Her skjønner jeg ikke helt hva det står, men hans underholdende... Jeg vet ikke hva det skal bety. Hans underholdende tyder på det. Kan dere bekrefte og avkrefte det? Jeg er tydeligvis en veldig morsom fyr, denne Paul Sagen. Så han synes kanskje at du og jeg er to artige brødre. Antageligvis. Og så tenker han at dæven, kanskje det er et gen, Sagen-gene, som gjør at de blir så uhorvelig festlige. Jeg kjenner ingen Paul Sagen fra Nord-Trøndelag. Nei. Det gjør ikke jeg heller, men det skulle jeg gjerne gjort hvis han er så underholdende. Det som er, kan jeg bare si en kort ting? Ja, unnskyld. Nei, jeg er ferdig. Det som er med sagenavnet er at det oppstår fra sagbruk, og det har jo vært veldig mange sagbruk i Norge i alle tider, og derfor så heter det mange forskjellige slekter med sagenavnet. Og likevel så er det ikke i slekten med byggmester Sagen i Stavanger? Nei. Sverre, altså, det sikkert et sak hvor du kan gå nå, nå må dere vinke med vimplene hvis det går for langt, men at for å bli ferdig med dette en gang for alle, hvor i Norges land er det vi finner Steinar og Tore Sagens familie? Jeg vet ikke. Det er ikke så opptatt av røtter, vi. Oslo, Holmlia. Ja. Vi drev jo sagbruket på Holmlia i 10-15 år før vi flyttet inn til byen. Det gjorde vi ikke. Fortsett å sende spørsmål til radioresepsjonen. Postkassa. 1987 kodord er resepsjon. Dette her er Sister Sisters Take Your Mama. The Grand var det med låta Lust to Win i radioresepsjonen på NRK P3. Heter vel Grang, når det i hvert fall det er sånn som jeg kjenner det. The Grang. Du tenker på Grang Hotel, du da? Ja, det tenker jeg på. Det heter faktisk ikke det, selv om nordmenn i alle tider har sagt Grang Hotel. Så hotellet heter Grand? Grand Hotel. Gjør det? Altså, det ikke, altså Grand på engelsk, så blir det Grang. Ja, ikke sant? Det er sånn det blir. Ja, det er sant det. Ja. Flott låt synes kjempetøff, ja. Kjempetøff. Det er vi enstemmige i om av Og lust to win er jo en bra ting å ha i seg. Ja, men så lenge det ikke blir for mye Ja. Og så lenge ikke konkurranseinstinktet overgår på en måte mellommenneskelig og den hyggelige tonen Bjarte, ja. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål fordi du har vært litt ufokusert. Når vi har sittet borte i kontorlandskapet vårt, så har du vært litt ufokusert i det siste. Og det kan virke som om du på en måte ikke har jobbet med radioresepsjonen, men du har jobbet med noe annet. Det må jeg innrømme at det har jeg faktisk også. Det har du gjort også. Ja. Det er vel ikke det du får betalt for? Nei, men jeg har jobbet for NRK. Men jeg vet at dette er kanskje noe som kan være dumt for dere, men jeg har tenkt sånn positivt at dette kan være bra for dere. Fordi det du har drevet med, rett og slett, for vi rotet i mappa, datamappa di, ja. Og fant at du har laget et veldig P2-aktig innslag. Stemmer dette? Det stemmer nok det, og jeg har ikke vært ærlig fra starten av. Jeg burde ha sagt dette, søkt frem dette med en gang jeg tenkte på det, og begynte å jobbe med dette her. For faktum er det at jeg har tenkt litt på at nå begynner jeg å bli en gammel mann. Og at hvis jeg skal jobbe videre i denne bedriften her, så er vel neste skritt NRK P2. Det tror du. Ikke P1 som er da gamleskanalen? Jeg tenker at... Har du så mye kredibilitet at du mener at du fortjener en plass i P2? Jeg sier ikke at jeg fortjener en plass, og jeg sier ikke at jeg har kredibilitet nok til å jobbe der, men det er jo en drøm jeg sikter oppover. Jeg sikter fremover. Lust to win, som vi liker å kalle det. Kall det gjerne det. Ja. Jeg har ikke hatt så mye av det før, men nå har jeg fått bildet av det. Vi kan høre på det innslaget. Jeg har bare hørt bruddstykker av det. Vi skal høre innslaget, så kan du lytte den også. Sikkert at altså, det er bare en demotape fra meg til P2. Ja, litt om hva jeg kan gjøre som kan bli P2-aktig. Ja. Du er ikke litt så selge din på en sånn dårlig måte. Så er det gøy å se hva lytterne synes, om de synes du fortjener P2 og omvendt. La oss høre. Velkommen. I dagens utgave av Kunstfrikassé skal vi se nærmere på kunstneren Roger Panthersens siste lydinstallasjon, Pust. Panthersens kunstverk kan du se, høre, oppleve og føle i Lillestrøm sentrum frem til 23. oktober. Lyden fra Roger Panthersens verk Pust kommer fra høytalere støpt inn i store betongparaplyer som er festet på en rekke tynne 5 meter høye plastelina-stolper i blått. Etter Lillestrøm drar Panthersen på turné med Pust, først til Farsund, så til Hammerfest, Randaberg, Kautokeino, Oslo, Alta, Bergen. Og så er det kunstnerens ønske at Pust skal bli et vandrekunstverk, som skal reise tilbake til Alta, og så igjen til Bergen, for så dra til Alta, så Bergen, Alta, Bergen, Alta, Bergen, Alta, Bergen, Alta, Bergen, Kongsvinger. Satt inn i en europeisk tradisjon er det klart at Panthersens Pust viser tendenser og trekk fra spansk postfasistisk herrabort, ja, og en helt bevisst, regner jeg i hvert fall med da, helt bevisst ironisk, nyreligiøs, skal ha mentalitet. Det ikke vanskelig for et trenet øre å høre at pust også ment som en provokasjon mot kritikerne som slaktet Roger Panthersens forrige verk, Pikk, som kom i 2001, og var en hyllest til bittesmå palestinske menn. Hva synes om mann og kvinne i gata om Panthersens pust? Jeg synes jo at lyden fine, men at paraplyene de ser ikke ut. Det virker veldig... Det virker jo veldig spesielt, da. Hæ? Jeg synes det nok helvede strid. Ja, jeg blir jo først og fremst opphisset av dette kunstverket. Ja, jeg synes... Jeg synes det fint, jeg. Jeg tror jeg skal stoppe det innslaget der, ja. Ok, du var ikke helt ferdig da. Nei, for jeg tror ikke vi kan bruke mer tid på det. Jeg synes, for det første, så synes jeg dette her er dette er dritt. Ok, jeg synes det er dritt. For det første så har du, dette er ren reklame for Panthersens utstilling. Ja, det er sant. Og det, som journalist da, i hvert fall i P2, så skal du være nøytral. Dette er en reklame, altså dette er propaganda for at folk skal dra og se pustutstillingen. Altså det var ikke kritisk nok, rett og slett? Nei, ikke kritisk nok. Og så bruker du deg selv. Du har ikke vært ute på gata, du har bare gjort om stemmen din. Og så vært intervjuet deg selv på gata og spurt hva folk synes om pust. Nei, men det er vel, du snakker vel med folk på gata om hva de synes om pust? Ja, det vel det jeg gjør. Det er jo folk gjør. Som uttaler seg, og jeg mener... Mener du at du har vært på gata og spurt folk hva de synes om pust, skrevet ned, og så gått og lest inn med din egen stemme? Er det det du har gjort? Nei, det var ikke min stemme. Jeg må bare si at jeg av en helt annen oppfatning, og jeg synes dette er sterk kunstformidling, og kultur da, som dette faktisk også er, siden det foregår midt i Lillestrøm sentrum, så er det en kulturbegivenhet. Og jeg må si at jeg synes at jeg er veldig glad i Panthersen selv, og jeg synes at dette er en god måte å fremme hans sak på, fordi han norsk kunst og kultur får så lite oppmerksomhet, at er det noen som må ta tak i det, så er det P2, og jeg tror dette vil passe veldig godt inn i P2. Og i tillegg så kan man ikke si at det ikke er kritisk, for de han spør på gata, ja, de er jo veldig positive til pust, bortsett fra at noen synes at det ser stygt ut. Det er jo det er veldig balansert, synes jeg. Ja, ja. Jeg synes bare, takk skal du ha, Tore. Jeg synes det var dritt, ja. Når du sa før innslaget, så... Du vil bli kvitt Bjørte, det er sånn du virker. Du blir kvitt Bjørte og få han over i P2. Opp og ut, er ikke sånn det de sier? Ja, ikke sant? Jo, det er kanskje det. Du sa før innslaget at du spør lytterne om jeg fortjener P2 eller omvendt. Ja. Det er ingen som har svart. Nei, men hva er omvendt? Av P2? Det vet jeg ikke. Det er ikke rart du ikke får svar da. Det omvendt av P2 er å sitte på sofaen og se tomt framfor seg. Er det... Klitt omvendt, akkurat omvendt. Mm. Ja. Ja, jeg synes ikke det var bra nok, men lykke til. Og hvis du ikke vil jobbe sammen med oss lenger, så er det veldig, det er et veldig tydelig signal da, på at du... Ja. Selvfølgelig vil jeg jobbe. Vi tar en låt, vi hører Moving Us. Nei, Bruce Springsteen, unnskyld. Dette er Radio Nowhere i radioresepsjonen på P3. Apropos. Ja, ikke sånn. P3! P3! Yo, what up? This is Snoop Dogg. Hey, what's up? Yo, this is the Kid 50 Cent. Hey, yo, check this out, man. It's the infamous Mobb Deep. That is Remy Ma. It's your main man, Fabulous. Hey, it's your boy, Statcore. It's the Kid Game. I'm on Strictly Hip Hop. The motherfucking National Rap Show. You already know. National Rap Show fra 9 til midnatt på fredagskvelden. National Rap Show på P3. Radioresepsjons postkasse. Vi fortsetter der vi slapp, og fortsetter med spørsmål fra dere lyttere. 1987 kodord er resepsjon. Fortsett å sende inn. Selv om vi har veldig mange, så trenger vi flere, og trenger et godt utvalg å velge. Kan jeg ta en tekstmelding som jeg har undret mye over siden jeg så den første gangen? Klabbert. Det er fra en som heter Snikkarlek. Hei, Snikkarlek. Eller Snikkarlek. Snikkarlek, hei. Det er et spørsmål til deg, Bjørte. Han spør, hvor mange baller er det på målet med Ray cirka? Jeg skjønte ikke spørsmålet. Nei, men da er det tydelig at du heller ikke skjønte det. Jeg tenkte kanskje det var noe lokalt som hadde med Randaberg for eksempel å gjøre. Nei, det tror jeg ikke. Jeg sier en tar en gang til, bare for å sjekke om du husker det. Du husker det sikkert, men jeg sier en gang til sånn at du kanskje skjønner det. Hvor mange baller er det på målet med Ray cirka, Bjørte? Nei, ikke penger. Nei, men da lar vi den passere. Ja. Da har jeg et spørsmål her. Dette er egentlig til deg, Bjørte. Oi, så også, spennende. Det er liksom sånn julaften og bursdag på en gang. Ja, Terje som skriver dette spørsmålet. Hei, Terje. Hva er Bjørtes favorittlåt av kjøtt? Jeg husker ikke noen låter av det. Jeg husker bare jeg likte det bandet kjempegodt når de holdt på. Tydeligvis ikke så godt. Ja, antageligvis ikke godt nok. Så jeg har ikke noen, nei, jeg har ikke noen favorittlåt med de. Til det helt, helt ferskeste og yngste lytterne så har jeg kjøpt et band som opererte på 80-tallet. Ja, 80-tallet. Blant annet Michael Krohn i Raga Rockers spillet trommer. Og Helge Gorder var vokalist. Og det var veldig artig band. Ja. Hvis jeg kan svare på en låt jeg liker godt. Selvfølgelig. Jeg synes Instamatic var bra, og Primitiv. Primitiv med den kjente linjen «Jeg liker å sove og pule og le», og det representerer mye av det vi står for her i Radioresepsjonen. Mm. Neida, og mange andre ting da. Ja, ja, ja. hvis jeg kan ta et spørsmål til. Ja. Det er fra TP. Hei, TP. Hei, TP. Og jeg synes det er litt morsomt. Jeg vil at Steinar skal prøve å svare på dette spørsmålet umiddelbart. La oss se hva hans umiddelbart reaksjon her, bare for det er interessant. Mm. Steinar, vi begynner med deg. Mm. Hvem tror dere rykker opp i første divisjon, og hvem rykker ned fra tippeligaen? Hva tror du, hvordan virker det på deg? Hvilket lag virker det på deg som gjør det bra i tippeligaen? Det skal jeg si. La oss bare ta utgangspunkt i at jeg kan veldig, veldig lite om fotball. Jeg fikk med at Solskjær la opp nå. Mm, det var nesten litt trist. Mm. Så, ja. Men første divisjon, er det det? Er det den beste divisjonen? Ja, det er den nest beste divisjonen. Hvem rykker opp fra første divisjon, tror du? Fra første divisjon til elitedivisjonen, da. Mm. Jeg tror at... Jeg tror at Hammerkameratene rykker opp denne gangen. Ja vel, bare ett lag? Er det flere som kan rykke opp? Jeg vet ikke, det er opp til deg. Jeg tror Hammerkameratene, Tromsø til. Ja vel. Og et lag til da. Jeg tar det til, ja. Jeg tror det er sikkert tre som kan rykke opp. Lillestrøm, tror jeg kommer til å rykke opp. Hvem er det som rykker ned fra tippeligaen? Jeg tror ikke Vålinga, for de er heier på Vålinga. Hvis jeg heier på lag, så heier jeg på de. Så jeg tror ikke de, men jeg tror for eksempel at Rosenborg rykker ned. Mm-hmm. Okay. Det er jo litt, men du visste at de var litt gode, eller? Viking og Start. Rosenborg rykker og Start rykker ned. Ja. De rykker ned. Okay. Så det blir spennende høst, er det da man spiller fotball? Veldig spennende høst. Hvem er det, tror dere? Et av de lagene tror jeg på at du får kanskje rett i. Rykker opp eller ned? Ned. Hvem da? Start. Akkurat. Og de er fra Hokksund? Nei, de er fra... Randaberg? Nei, fra... Stavanger? Sudan. Det var ren humor. Der andre meg! Der andre ren meg! Humor. Ren humor, renspikket. Mm. Og i sin klareste form, humor. Er det flere spørsmål her, gutter? Ja, et spørsmål fra Brille. Hei, Brille. Kan du fortelle meg hva Stella Getz driver med om dagen? Stella det Getz. Er nok mye rart. Hun hadde jo en stor hit. Dette var tidlig på 90-tallet. Mm. Hun var også... Før eller etter Lillehammer-OL, tror du? Ja, det var nok. Kan henne var før, altså. Ja, det tror jeg faktisk det var. Husker du hva den het? Nei, men jeg husker i hvert fall hvordan refrengen gikk. Ja. Det var S to the I to the double L-A, ja. Som da betyr Stella, eller det er staving av Stella, ja. Som da er navnet hennes. Hun lå jo også med Espen Linn da han het Sway. Mm. Hun lå med Sway og ikke Espen Linn, egentlig. Faktisk. Mm. For å fortrenge dette, så skiftet han navn. Fortrenge? Han. Stella Getz var en sexylubben kvinne. Hun var på mange måter sexylubben, men hun var slank som en nål. Nei. Hun var sexylubben, og nesten, hun lignet på mange måter litt på Mira Craig. Så hun var på en måte, hun var veldig forut for sin tid, for hun lagde da, hun var en sterk kvinne. Mm. En liten stutt, litt tjukk kvinne som lagde funkmusikk. Mm. Og banet av vei da for Mira Craig. Mm. Men hva hun driver med i dag, nei det vet jeg ikke. Sikkert ikke husmor og masse unger som springer rundt føttene hennes. Ja. Regner jeg med. Masse små puddinger som var det en slekte navn, Stella Getz? Er det døpnavn hennes? Kommer hun fra Getz-slekten? Getz-slekten, ja. Yes. Stan Getz var jo hennes bestefar. Ja. Mm. Mm. Så det, vi hadde jo egentlig ikke noe svar på det. Nei, det er synd, men vi visste jo litt om henne. Ja, ganske bra det da. Mm. Jeg trodde hun jobbet på fiskepuddingfabrikken, men det... Akkurat, du har hørt rykter om det. Ja, det har jeg hørt rykter om. Så det er ikke underhudsfett hun har, det er fiskepudding hun har under huden. Nei, hun jobbet på fiskepuddingfabrikken. Ja, men det, kanskje det er derfor hun ble så lubben. Det er viktig at du på fiskepuddingfabrikken så får du ikke nødvendigvis rabatt som du gjør på andre fabrikker at du får ta med. Det tror jeg får 10% på fiskepudding. Nei, det er ikke sikker på. Jeg tror at du, Børte, ofte når du får med deg nyheter så leser du alt for ofte i blogger og ikke i seriøse aviser. Du må slutte å lese så mye blogger. Det kan være det. Blogging er det er en folkesykdom. Det er en folkesykdom. Blogging er det verste. Det er en epidemi, en pandemi er blogging. Fedme, var det du sa? Fedme er en blogging. Ikke lag sånn hasj-tegn til meg, for det, jeg synes ikke det er... Da skal vi gjøre Moving Us, Minister of Love. Amy Winehouse og Rehab her i radioresepsjonen på NRK P3 denne lørdagen, og håper dere som hører på har det all right. Jeg håper ikke dere også det, gutter. Jo, kjempe all right, håper jeg du har det, som du som hører på. Hva er din drømmelytter, Bjørte? Altså, hvis du skulle ha en som hørte på deg akkurat nå, hvor befinner han seg, eller hun, og hva gjør han eller hun? Befinner seg i Tvedestrand. Ja vel. En naken dame, svære mugger, ligger med en sofa. På en skinnsofa, var det så? Naken dame i Tvedestrand på en skinnsofa? Ja. Er din drømmelytter? Ja. Og hvor gammel? 40? Nei, 32. 32? Det er den dikkeste alderen. Ja. Ja, Tore, jeg vil spørre deg også. Hva er din drømmelytter akkurat nå? Jeg må få lov å vri og vende litt på det, da, sånn som jeg pleier å gjøre. Men min drømmelytter akkurat nå er nok et yngre par på 23 år, som kommer fra Lillehammer. Før eller etter OL? Slutt av hjertet. Nå er det for mye morsomhet fra deg, altså jeg klarer nesten ikke å styre meg. Vi prøver å bli kvitt mobbing i skolen, gjør vi ikke det? Nei, de to sitter sammen i en gammel Honda og kjører nordover, for de skal på gjenforening med folkehøyskolen sin. Civic? Nei. Corolla? Corolla. Honda Corolla? Ja. Ja, nå er det for morsomt for meg. Jeg må gå ut, jeg må trekke meg tilbake. La oss si akkord da. Honda Accord. Kjører nordover, skal på gjenforening med Folkehøyskolen, hvor de også hørte på radioresepsjonen, for det er under et år siden de gikk der. Og så snakker de om hva de synes var gøyest før, og om radioresepsjonen har blitt bedre, og det synes de. Ja, de synes det. Ja. Jeg vil at de har på seg klær av tweed, begge to. Skal jeg si hva min drømmelytter er? Ja. Mann, cirka 42. Føler seg kanskje litt for gammel til å høre på radioresepsjonen. Bitt litt igjen. Jeg tenker, jævla ungdommene, jeg spiller bare drittmusikk. Og så sitter han alene i leiligheten sin. Har ikke så mange venner. Hvor har han kommet fra? Jeg har ikke sagt det enda. Han kom fra Askøy. Utenfor Bergen? Yes. Askøy, og han sitter der alene og har litt skitt i leiligheten sin. Han sitter kanskje i trusa og klør seg på puddingen. Og så hører han på radioresepsjonen, så tenker jeg har fått tre gode kompiser, og det er det gutta i radioresepsjonen. Ja, det er sant. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg kanskje... Ja, hva hadde han gjort hvis han ikke hadde hatt radioresepsjonen? Satt sitt eget liv. Mm. Nei, jeg har vært ute og fiske. Jeg har vært ute og fiske i stedet. Ja. Ja, jeg må bare for å oppsummere, bare for lov å konkludere med at det viser litt av det spennende vi har her i radioresepsjonen. Altså, ja. At vi, hva heter det, gavner over alle, er det det heter? Favner. Ja. Sa jeg gavner? Ja, du sa gavner. Jagner heter det. Jagner over alle. Vi favner over så fryktelig mange mennesker og lag av befolkningen. Mm. Ja, par i Hondaen, den nakne damen i sofaen på Tvedestrand. Han er i buksa, en paske. Ja. Det er fantastisk. Ja. Ja, hei, hei til alle dere. Hei. En hilsen fra oss gutta til dere som hører på. Heisan! Heisan! Ja. Egentlig ikke et hilseprogram. La meg være ung. Yeah! Så bra. Vi skal snart ha det vi har kalt radioresepsjons stand-up-spalte. Og vi har gjort det sånn at vi har delt oss inn i tre. Og det blir jo da en person i hver gruppe. Og den første delen av gruppen har stand-up på... Den første gruppen, unnskyld, har stand-up på fredager. Den andre gruppen har stand-up på lørdager. Og den tredje gruppen har stand-up i morgen. Og det som er litt gøy med stand-up i dag, det er at det er Bjarte sin tur til å ha stand-up. Ja. Så det betyr at alle nakne damer i Tvedestrand med kjempestore pupper som ligger på sofaen og slanger seg, skinnsofaen, de må skru opp lyden nå om 3-4 minutter. Det betyr ikke nødvendigvis at de nakne damene med store pupper som ligger på en skinnsofa i Tvedestrand liker Bjarte. Det tenkte ikke jeg på egentlig. Nei, jeg så for meg at... Det er ikke automatikk i det. Nei. Men du skal ha stand-up i dag, Bjørte. Kort om temavalg. Det skal handle om... Kom igjen. Penger. Det skal ikke handle om damer som ligger på en sofa. Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det er ikke noe med primær interesse for meg det. Det var bare min drømmelyd av det. Jeg har bare tenkt å prøve å forbedre meg litt fra forrige gang. Ja. For da fikk jeg beskjed av Tore om at jeg måtte skjerpe meg. Ja, det var veldig dårlig. Mm. Ja, det var veldig dårlig forrige gang. Håper det bittelitt bedre denne gang. Det er ikke sikkert det blir mye bedre, men bittelitt bedre. Vi får håpe det. Altså, til alvorlyttere, gledere. Vi skal høre en låt før vi kjører stand-up. Dette her er The National Bank med deres nye single. Let Go. Du hører da på ditt favorittprogram, Radioresepsjonen, på en lørdag. Radioresepsjonen, fredag, lørdag, søndag, klokka 4 på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons Stand Up Spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Ja, tusen takk for et fantastisk publikum. Har dere det bra? Ja! Ja, vet du, Steinar! Ja, jeg ser du har vært og kjøpt deg en øl i baren. Ja da. Ja, hva betalte du den ølen med? Penger. Penger, ja, ikke sant? Litt rart med penger, det er jo noe som vi mennesker har funnet på. Men ute i naturen så finnes det jo betalingsmidler fra før, som vi bare kan bruke. Ja. Jeg tenker på sølv, gull, diamanter og for eksempel perler. Ja. Ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Hvorfor bruker vi ikke disse mer? Perler er jo egentlig bare dritt og sand og grus som har blitt forsteinet. Det er jo egentlig bare dritt. Og så har vi satt liksom en enorm verdi på dette her. Og det er jo akkurat den samme prosessen som foregår inn i nesen vår med busene. Ikke sant? Det er jo bare forsteinet dritt som ligger der inne i nesen som vi blåser ut. Hvorfor har vi ikke satt noen verdi på busene våre? Ikke sant? Så skal du skal kjøpe en øl. Ja, det blir to buser. Ja, og så for å holde orden på busen, tenker jeg, så kan du jo legge de store, mest verdifulle busene i høyre nesebor. Ja. Og så kan du ta vekslebusen i det andre nesebor, ikke sant? Ja. Man kunne jo gi ørevoks, som jo også det er det samme prinsippet egentlig. Man kunne jo gi ørevoksen enda større verdi. Som for eksempel hvis du skal ut og kjøpe bil, så sier ekspeditøren, ja, det blir 14 biter ørevoks og 24 biter med buser. Ikke sant? Nei, det var ikke nok, nei, så du måtte låne litt ørevoks av naboen. Ja, men det er greit, det går fint det. Og det samme er det jo egentlig med bæsj, hvis vi strekker det ekstra langt. Så er det sånn, vil du legge hele bæsjen i baren? Deler du den opp liksom før du går på byen, ikke sant? Ja, en øl, det blir en bit bæsj. Takk for meg. Hva heter du? Jeg vil ikke si det. Det er Bjarte. Bjarte Valla. Kjøstheim. Tusen takk. Ok, vi tar en liten evaluering av det. Jeg synes, hvis jeg kan begynne, Dore. Ja, vær så god. Jeg synes det var mye morsomt der. Men litt sånn samme problem som forrige gang, så tar det lang tid før du kommer til poenget. Ja. Mm. Og det der, den tankerekka med at kroppsvæsker kan brukes til betalingsmiddel, den skjønte jeg ganske tidlig. Ok, ja, du så den kom? Det tok jeg ganske tidlig. Ok. Mm. Ellers så var det gøyalt med det der å slenge bæsj på disken og sånt. Synes jeg var morsomt. Legge bæsjen i barn og sånt, det er noe jeg kommer til å huske ganske mye fremover. Ja. Men hvis jeg kan få snakke litt om formen, også hvordan framførelsen har vært, så synes jeg du er veldig aggressiv i stilen. Ja. Du er veldig sinnet, du skriker den der med sinne i mikrofonen. Ja. Og jeg tror det er fordi at jeg er nervøs og at det der er så, så stor publikum. Du trykker unnskyld. Nei, det var ikke meningen. Nei, du er veldig aggressiv. Mm. Du virker nesten sint på respondenten. Og liksom, det er kanskje litt fordi du har litt dårlig tid, og du haster så innmari og stresser deg gjennom. Mm. Jeg synes også at mye av formen, altså mye av teksten du fremfører, er mer kosseriformen. Ja, og det passer kanskje bedre til P2, der du har altså, søkt jobb allerede. Ja. Mm. Jeg synes at det kunne like godt hvis du hadde lest den med litt saktere og litt mer ned på stemme. Mm. Med musikk under. Kanskje med musikk til og med, så kunne det vært en slags, ja, ikke Are Kalve, men et Bjarte Tjøstheim kosseri da. Mm. Ja, for det du gjør er veldig mye er at du sier for eksempel la oss si da at ørevoks hadde vært valuta, ja. og så skal du liksom følge opp med et eksempel, så sier du jeg skal ha en brus, ja det blir to ørevoks. Det er ikke så fiffig gjort da. Nei, det er ikke fiffig. Og så går du videre og så sier du eller hvis det hadde vært buser som man kunne betale med, jeg går og kjøper meg en sko, ja det blir to buser. Ja, du skjønner at det kommer ikke noe overraskelse, men der du skjønner at ja det blir to buser. Det er ikke noe annet måte å si det på. For eksempel sagt 1000 buser da. Det har vært litt. Ja, det er veldig, veldig dyre sko, da. Ja, det er vel overraskelsen, da. Krokodilleskinn. Det spørs jo helt hva busene er verdt, da, og hva man setter verdien til, om det er inflasjon. Men alt i alt, du skal ikke til Oslo. Nei. Men var det bedre enn forrige gang? Hva sa du? Var det bedre enn forrige gang? Ja, stråvassere var det. Stråvassere, faktisk. Du kommer, da. Oi, sånn. Men vi beklager tekniske problemer her i NRK. Jeg klarer det straks tilbake. Ja, kom igjen. Ha det. Are you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco? P3. Ja, de forsøkte Cypress Hill og Insane in the Brain. Jeg har aldri helt skjønt hva membrane er. Nei, man tenker jo med en membran, men så klarer jeg ikke å finne den delen av hjernen som man kaller for membran i Norge, så det må kanskje det er lillehjernen eller hjernebarken. Insane in the membrane. Eller pannelappen for den saken. Insane in the brain. Don't you know I'm loco? Sier det jo til Bjørn. Gjør det. Det handler jo om å være gal. Mm. Jeg er helt gjerne. Men det er en klassiker da. absolutt. Du hører på P3, og det er ungdomsalibiet til NRK, i hvert fall på radioen. Mm. På TV så har det blitt NRK 3. Mm. Så det er på en måte en konkurrent også, men også en støtte for oss som jobber radio. Jeg vil jo si at NRK 3 har fortsatt ikke fått den posisjonen som det vi her i ungdomskanalen har fått. Det tar jo mange år å bygge det opp. Vi har holdt på i flere ti år her. Har vi det? Har vi ikke det? På 13-14 år, tror jeg. Ja, sikkert noe sånt nå. Noe sånt nå. Men bær over med NRK 3 hvis du ikke liker det. Det stabiliserer seg. Hva mener du? Er det en bøss der ute om at folk ikke liker NRK 3? Det tror jeg ikke det er, Tore. Jeg tror faktisk folk setter pris på NRK 3. I hvert fall den målgruppen den er ment for. Det er alltid kritikere, Stenner. Og Norge har mange sunne opposisjoner. Og det er sikkert noen som misliker NRK 3 også. Men herregud, det kommer til å stabilisere seg. Det. Ja. Er det alltid kritikere? Ja, det er alltid kritikere. Til alt? Ja, bortsett fra... Ikke Sovjet og Kina under kommunisttiden og sånt. Ja, og så Fartøy Valen, oppsetningen til Kristian Valen, som var for noen år siden, fikk også udelt positive kritikker. Gjorde det? Mm. Er det sant? Men han er jo flink da. Han er veldig dyktig. Mm. Jeg tror at det er noen nakne kvinner i Tvedestrand som ligger på sofa, som er veldig kritiske til NRK 3 fjernsynet. Mm. Kan ikke du fortelle, kan ikke du sette litt flere bilder i hodet meg? Hvordan ser hun ut til nakne kvinner som ligger på sin sofa? Har du føreflekker eller fregner eller lignende? Hun har 32 år. Føreflekker, fregner og lignende. Men ikke så masse, bare sånn helt sånn passe. Fordelt utover kroppen eller på ett sted? Ja, fordelt utover kroppen, heldigvis. Du har ikke en massiv føflekk for eksempel på brystet? Nei. Hun har to ganske store føflekker på hver sitt bryst, men det blir også kalt brystvorter. Mm. Så nå... Har gode bilder. Du vet hvem det er? Ja. Det er Hege Jeanette, er det ikke det? Hege Jeanette. Ja, gratulerer til han. Ja, stemmer det. Kvikstad. Hege Jeanette, Kvikstad, ja. Er det søstra til... hvem var det igjen? Dan Lorang. Nei, søsteren. Nei, det er... Heter ikke han Kviksnes? Nei, han heter Kvikstad. Det var ekskonen hans... Vi må runde av. Ekskonen hans heter Reksve. Reksve, ja. Ja. Vi må runde av, vi. Vi er tilbake i morgen mellom klokka 4 og 6, som vanlig, i helgene. Det begynner å synke inn hos folk nå. Og så har vi da en podcast. Jeg vet at det er mye, mye slit å styre for dere som laster ned podcastene våre, fordi det har ikke vært helt uproblematisk i det siste. Det har vært mye krøll med det. Kukrøll. Mye kukrøll med podcasten vår. Men gå inn og prøv å laste ned, så skal det gå etter hvert. nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og laste ned derfra. Akkurat som NRK 3, podcast er et såpass nytt tilbud at det vil stabilisere seg etter hvert. Det får det stabilisere seg. Til min store fortvilelse så står der mitt navn opp til flere ganger her på SMS. Ikke overraskende, vil kanskje mange si. Det kan nok ha noe med stand-upen, at den var såpass dårlig å gjøre. Det var det jeg frykte. Og at den var så aggressiv, ikke minst, rett i ansiktet på lytterne. Ja. Jeg må prøve å roe ned den aggressive stilen. Ja, tror jeg det er lurt. Derfor så skal du skytes i dag, Bjørte. Vil du gjøre det, Tore? Ja, jeg vil veldig gjerne gjøre det. Vi har altså en softgun her, som er en tro kopi av en MP5-maskinpistol. Det ladegrepet trenger du egentlig ikke ta, for den er batteridrevet. Ja, men det virker så... Er det family? Det er ikke family. Nei, det er ikke det. Nei, nå blir jeg aggressiv igjen. Nå blir lytterne veldig skuffet hvis ikke... Nei, det er ikke family. Det er ikke, okay, det er ikke jeg har ikke syket... Da må du love de family en annen dag. Neste helg. Lover du lytterne family da? Ja, på en av dere, så kan jeg love det. Ok, da lover vi family neste helg. Da... Ok, vi lover family neste helg. Fredag, lørdag, søndag, neste helg. Ja, en av de dagene. Greit. Ok, en av de tre dagene. Ja, alle tre. Skal du sitte og bli skutt? Ja. Ja, for da strammer du buksa, det er veldig bra det. Du skyter altså i låret på forsiden. Vær så god, Tore. Ja. Hvorfor gjør vi dette? Jeg aner ikke. Det er så underholdende og god radio. Fantastisk. Vi takker for i dag og sier hei sveis. Hør på Peter hele dagen. Åh, det var så vondt. Ja. Ha det bra. Don't you know I'm loco? Radioresepsjonen. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hello. I think you all know who this is. Well, it's all good and fun that you're trying to impersonate me. But me and my lawyers don't find this funny at all. We find it disgusting and not very amusing. So if you don't stop this immediately, we will sue your sorry asses from here till next Saturday. Maybe even Easter. Yeah, let's say Christmas. So, now that's out of the world, I'm off to Sweden for some sushi. Cheers.